Jest 16:00, tu Polskie Radio, program trzeci, audycja popołudniowa. Krystian Hanke, mówię Państwu dzień dobry w poniedziałek 6 marca. A zaczynamy od serwisu. Małgorzata Mniborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. 3 miesiące aresztu dla kobiety i mężczyzny podejrzanych o porwanie 12-latki z Golczewa. Platforma Obywatelska chce odwołania ambasadora Przyłębskiego. Rzecznik rządu odpowiada, czekamy na rozstrzygnięcie IPN. Na ławie oskarżonych kilkanaście osób, wśród nich fryzjer. Ruszył kolejny proces dotyczący korupcji w polskiej piłce. Jest areszt dla kobiety i mężczyzny podejrzanych o porwanie 12-letniej Amelii z Golczewa. Decyzją Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim Ryszard D. i Elżbieta B. najbliższe 3 miesiące spędzą za kratami. O tymczasowy areszt dla nich wnioskowała prokuratura. Argumentowała, że na wolności byliby potencjalnym zagrożeniem dla innych i mogliby utrudniać prowadzenie postępowania. Sąd uwzględnił oba wnioski prokuratora i zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Informuje Małgorzata Wojciechowicz z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Wczoraj Ryszard D. i Elżbieta B. usłyszeli zarzut uprowadzenia i pozbawienia wolności dziewczynki. Grozi im do 15 lat więzienia. Trzeci z zatrzymanych, Piotr S., został przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony. 12-latka została porwana w piątek wieczorem w pobliżu domu. Dziewczynka została wciągnięta do samochodu i wywieziona w nieznanym kierunku. Policja odnalazła ją po kilku godzinach poszukiwań, kilkanaście kilometrów od Golczewa. Zatrzymała też 3 osoby. Ryszard D. był już wcześniej karany, przebywał w więzieniu od 2010 roku za brutalne pobicie innej dziewczynki. Mężczyzna miał spędzić za kratami 9 lat. Po 7 decyzją sądu apelacyjnego został warunkowo zwolniony. Platforma Obywatelska żąda odwołania Andrzeja Przyłębskiego z funkcji ambasadora Polski w Berlinie. Sprawa ma związek z informacjami o współpracy dyplomaty ze służbami specjalnymi PRL w latach 79-80. Od piątku badają biuro lustracyjne IPN. Poseł PO Andrzej Halicki zwraca uwagę, że pomimo tego, iż oświadczenie lustracyjne dyplomaty zawierało nieprawdę, MSZ nie wyciągnął i nie zamierza wyciągnąć z tego konsekwencji. Nie wyciąga konsekwencji wobec osoby, która skompromitowana jest w dyplomacji i przynosi Polsce bardzo zły wizerunek. Myślę o odbiorze strony niemieckiej. Rzecznik rządu Rafał Bochenek na konferencji prasowej odpowiadał tak. Czekamy na rozstrzygnięcie Instytutu Pamięci Narodowej w tej sprawie. Teczka dotycząca Przyłębskiego została udostępniona w poznańskim oddziale IPN. Wynika z niej, że TW Wolfgang został pozyskany do współpracy w dniu 11 czerwca 79 roku, jak podano, w celu, tu cytat, zapewnienia dopływu informacji operacyjnych dotyczących przejawu działalności antysocjalistycznej w środowisku studenckim w Poznaniu. Sam Przyłębski w wywiadzie dla portalu W Polityce przyznaje, niewykluczone, że szantażowany pod groźbą nie tylko odmowy wydania paszportu, ale także relegacji ze studiów za kolportaż pism antykomunistycznych mogłem podpisać jakieś zobowiązanie. Zapewnia, że współpracy nie podjął. Rząd jutro ma zająć się zmianami w ustawie o służbie zagranicznej przygotowanymi przez MSZ. Projekt wprowadza negatywną przesłankę zatrudnienia w służbie zagranicznej dotyczącą osób, które w okresie do 31 lipca 1990 roku pracowały bądź pełniły służbę albo były współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu tzw. ustawy lustracyjnej. Wygaśnięcie stosunków pracy tych osób ma nastąpić z mocy prawa. Na ławie oskarżonych jest kilkanaście osób, a zarzuty dotyczą przyjmowania łapówek w wysokości od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. We Wrocławiu ruszył kolejny proces w sprawie korupcji w piłce nożnej. Zdaniem śledczych oskarżeni, wśród nich osławiony fryzjer, czyli Ryszard F., fabrykowali wyniki meczów pierwszej, drugiej i trzeciej lidze. Akt oskarżenia odczytał prokurator Robert Tomankiewicz. Jako sędzia główny, uczestnik i organizator przyjął obietnicę korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych, a następnie przyjął obiecaną korzyść majątkową w zamian za nieuczciwe zachowania podczas rozegranego spotkania Radomiak-Radom RKS Radomsko. Sędziowie i działacze piłkarscy mieli opłacić wyniki 39 meczów m.in. Zagłębia Lubin, Pogoni Szczecin, Lecha Poznań i Ruchu Chorzów. I na koniec raport opublikowany przez ponadpartyjną Komisję Brytyjskiej Izby Lordów, a dotyczący imigrantów. Brexit nie zmniejszy znacząco napływu imigrantów na Wyspy Brytyjskie. Zbyt radykalna kontrola imigracji może zaszkodzić gospodarce, a płace lokalnych pracowników raczej nie wzrosną. Takie są z niego wnioski. Szczegóły Adam Dąbrowski. Autorzy ostrzegają, gwałtowne odcięcie dopływu imigrantów będzie niekorzystne dla rolnictwa czy sektora zdrowia. Jeżeli przyjrzymy się temu, jak bardzo zależni jesteśmy od pracowników z Unii, zobaczymy, że drastyczne redukcje ograniczą dynamikę naszej gospodarki, to dlatego rekomendujemy stopniowe ograniczanie imigracji. Mówi BBC baronesa Usha Prashar, szefowa komisji. W raporcie czytamy, redukcja imigracji ze wspólnoty nie będzie raczej lekiem na niskie płace. Ważniejsze są tu bowiem takie czynniki, jak choćby inflacja. Inflacja, która która na Wyspach rośnie, bo po referendum osłabił się funt. Co więcej, autorzy przekonują też, że wyjście z Unii nie przyczyni się do znacznego spadku liczby przybyszów, bo już dziś częściej na Wyspy przybywają ludzie spoza Unii. Co na to rząd? Rzecznik mówi, że jest za wcześnie na tego typu werdykty, bo gabinet May ciągle opracowuje stosowne rozwiązania. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tak, piękny weekend. Wiosna narobiła apetytu, ale zima nie daje za wygraną. Do końca dnia będzie pochmurno, tylko chwilami na zachodzie i na południu się będzie przejaśniać. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem przewiduje pan synoptyk jeszcze. W górach śnieg i tam na dodatek silniejszy wiatr. Ale temperatura od 5 do 12 stopni, a wieczorem i w nocy pochmurno, na południu deszcz, a w centrum i na północy deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pozdrawiamy z Antarktyki. Już tam jesteśmy. Dzieje się. Nasz 7-osobowy zespół artystyczny pracuje dniami i nocami. Adam Nowak pisze piosenkę. Fotografujemy, nagrywamy film i płyniemy dalej. A w finale zaśpiewamy. To znaczy ja zaśpiewam. 3 sztuki w Antarktyce. Relacje z rejsów popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do czwartku o 17.10. Proszę nas nie pozostawiać samym sobie. Zatem do usłyszenia. Adam Nowak. I Paweł Drozd. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają: kup telewizor i wybierz sobie prezent. Kup na przykład Samsung 55 cali Quantum Dot klasa A+ za 4999 zł, a otrzymasz 400 zł na drugi produkt. Saturn, technologia tak ma. Jak ta gierka online? Super, synowi pokazałem. Cały internet mi zużył. My mamy Super Duet. Z dziećmi dobrze dzielić zainteresowania, nie internet. Super Duet od T-Mobile. Każdy ma dużo supernetu tylko dla siebie. Za 59,90 miesięcznie, za dwie osoby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16. To, co jest optymistycznego na pewno, to to, że jeszcze nie jest ciemno. I teraz dzień będzie się w dalszym ciągu wydłużał, więc proszę nie płakać. Wiosna jeszcze wróci. Na pewno wróci. Zapraszamy do Trójki. A my wkraczamy do wielkiej polityki. Kandydat polski kontra polski kandydat. Czy Jacek Sariusz-Wolski zastąpi Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej? Jakie ma szanse? Kto musi go poprzeć? I co myśli o tym Europa? Audycję popołudniową rozpoczniemy od połączenia z naszą korespondentką. Jacek Sariusz-Wolski po wyrzuceniu z PO dziś rozstał się ze swoją frakcją w europarlamencie. Złożyłem dzisiaj wizytę pożegnalną, składając na ręce przewodniczącego Dola moją rezygnację wobec zaistniałej sytuacji. A temat powróci także w Pulsie Trójki Kwadrans. Przed 18. My wrócimy do wielkiego sukcesu biało-czerwonych. Królowie i królowe królowej sportu zgarnęli w weekend worek medali Mistrzostw Europy, bijąc historyczny rekord w tej najważniejszej, bo medalowej konkurencji, tak, że kibice nieraz przecierali oczy ze zdumienia i wzruszenia. To, ja myślę, potwierdza przede wszystkim dobry kierunek szkolenia, który został obrany pewnie już kilka lat temu, bo to się przecież nie zadziało od wczoraj. To nie jest łatwe, bo młodzież trudno do uprawiania sportu namówić. Panie i panowie, wielkie gratulacje raz jeszcze od nas, skromnych kibiców. Rodzice przeciwni reformie edukacji szukali dziś wsparcia w kancelarii premiera. Dzień dobry, można? Chcielibyśmy złożyć pismo do pani premier. Złożyliśmy nasze postulaty strajkowe. Będziemy strajkować 10 marca poprzez nieposyłanie dzieci do szkół. Żądamy natychmiastowego zatrzymania wprowadzanej reformy edukacji. Poniedziałek w pracy, dzień, wiadomo, trudny, ale komu się nie podoba, proponujemy się dobrze rozejrzeć. Niektóre kraje są gotowe zaoferować wiele za specjalistów. Zapewnia się mieszkanie, zapewnia się zakup domu na preferencyjnych warunkach. Udogodnienia mówiące o elastycznym czasie pracy przy dzisiejszym mocno konkurencyjnym rynku pracy. Sposoby tradycyjne przestają po prostu przynosić spodziewane efekty. A kto kogo szuka i czym kusi, opowiemy. Opowiemy też o tym, dlaczego wynik wyborów w Irlandii Północnej może poważnie zmienić sytuację na Wyspach. Widmo Brexitu robi swoje. Z Warszawy do Gdańska Wisłą, czyli jak udrożnić polskie rzeki. Jeżeli będziemy mieli użeglownione drogę, to będzie można dostarczać węgiel kamienny do takich krajów jak Wielka Brytania, Szwecja czy inne kraje. Nasza trójkowa ekipa artystów pożeglowała znacznie dalej niż do Gdańska i dziś da znać z Antarktydy znów. W najbliższą sobotę ma się tam odbyć historyczny koncert na tym egzotycznym kontynencie. Adam Nowak wytrwale ćwiczy tony niskie i wysokie. Grrrr!

Signs and Things. Blues Pills to nasza piosenka dnia. Jeśli ktoś z Państwa do ekspresu z kawą ma 2 kilometry, to mam nadzieję, że ta porcja energii dziś po południu się przydała. 18,5 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Jacek Sariusz-Wolski to najgłośniejsze od kilku dni polityczne nazwisko. Kandydat polskiego rządu na szefa Rady Europejskiej za swoją zgodę zapłacił wykluczeniem z rodzimej partii, a to skutkować musiało także konsekwencjami na europejskiej scenie politycznej. W stolicy Unii Europejskiej jest Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. No już nasuwa się to pytanie. Jak decyzję o kandydaturze Sariusz-Wolskiego komentuje Bruksela? No, jest zaskoczenie. Wiele osób mówi, że jest też zamieszanie, bo przecież do wczoraj Donald Tusk był murowanym kandydatem, jedynym właściwie na szefa Rady Europejskiej, na kolejną 2,5-letnią kadencję, ale w sobotę wszystko się zmieniło, kiedy Polska przedstawiła swojego kandydata i właśnie Polska stawia na Jacka Sariusz-Wolskiego. Przekonuje dzisiaj także minister Waszczykowski do jego kandydatury, szef polskiej dyplomacji już w kuluarach w Brukseli. Przy okazji spotkania ministrów spraw zagranicznych 28 krajów rozmawiał o kandydaturze Jacka Sariusz-Wolskiego. Jutro pozostaje w Brukseli na spotkanie ministrów do spraw europejskich i tam też będzie prezentował tę kandydaturę, a wczoraj podczas kolacji spotkał się Witold Waszczykowski z ministrami spraw zagranicznych z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Beneluxu i my dziś zapytaliśmy ministra, jakie były reakcje, kiedy przedstawił tę kandydaturę, o to, co odpowiedział. Ale sprawa została przyjęta do wiadomości, nie była kwestionowana. Jest to oczywiste, że musi być brany pod uwagę jako kandydat Polski. Jest to nasz kandydat, jest jedynym kandydatem polskim w tej chwili w grze o stanowisko szefa Rady Europejskiej. I takie jest stanowisko Polski. Minister Waszczykowski nie wykluczył, że choć planowane jest przyjęcie, decyzja o nominacji na szefa Rady Europejskiej w czwartek przez europejskich liderów, nie wykluczył, że to stanie się później, że ten szczyt zostanie odłożony, bo może nie być zgody na jakąś jedną kandydaturę. No na razie mamy dwie kandydatury i to dwóch Polaków. Sam Jacek Sariusz-Wolski ostatnio milczał, odkąd wzrosły jego notowania wpisami na Twitterze komentuje sytuację, ale dziś też zabrał głos. Tak, ale bardzo krótko się wypowiadał. Przyszedł do siedziby Europejskiej Partii Ludowej, bo poprosił go o to spotkanie szef tej partii, Joseph Daul. Ta rozmowa trwała 45 minut i jeszcze kiedy wchodził na spotkanie, był wiceprzewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej, ale kiedy już wychodził i zresztą tej samej partii, do której należy także Donald Tusk, który popiera właśnie byłego polskiego, która to frakcja popiera byłego polskiego premiera na kolejną kadencję, ale kiedy Jacek Sariusz-Wolski wychodził już z siedziby partii, wiceprzewodniczącym już nie był, bo znalazł się poza partią. Tak mówił kilka minut po 12 Jacek Sariusz-Wolski. Po 26 latach współpracy z Europejską Partią Ludową, której członkiem nazwą duchowym pozostaję, złożyłem dzisiaj wizytę pożegnalną, składając na ręce przewodniczącego Daula moją rezygnację wobec zaistniałej sytuacji. Natomiast szef Europejskiej Partii Ludowej Joseph Daul napisał w oświadczeniu, nie wypowiadał się do mediów, napisał w oświadczeniu, że Polak został wykluczony, ponieważ Jacek Sariusz-Wolski przyjął od rządu ofertę kandydowania na stanowisko szefa Rady Europejskiej i tutaj cytat, głęboko żałuje nielojalności i braku szacunku wobec jedności wartości własnych partii, czyli Platformy Obywatelskiej i Europejskiej Partii Ludowej. Beato, powiedz, co to przetasowanie oznacza dla politycznej układanki przy wyborze szefa Rady Europejskiej? Innymi słowy, jakie są szanse Sariusz-Wolskiego na wybór? Jeśli chodzi o Jacka Sariusz-Wolskiego, to od początku mówiło się, że są niewielkie, ponieważ to jest jednak europoseł, a Rada Europejska to są przywódcy, szefowie państw i rządów. Unijne instytucje są szczególnie wyczulone na własnym punkcie i raczej wielu tutaj dyplomatów i urzędników mówi, że nie wyobraża sobie, żeby europoseł kierował pracami przywódców unijnych krajów. Jeśli chodzi o Donalda Tuska, no to powiem tak, w tej sprawie właściwie tutaj wszystko może się zdarzyć i wszystko może być brane pod uwagę, bo i przynależność partyjna się liczy, i równowaga geograficzna, ale też, i to jest bardzo ważne, poparcie własnego kraju. I ta sytuacja, z którą mamy teraz do czynienia, wymyka się wszelkim schematom. I dlatego mówię, że wszystko może się zdarzyć, bo nie wszystkie czynniki mogą być wzięte pod uwagę, bo na przykład Donald Tusk ma poparcie europejskich chadeków i liberałów, jeśli te ustalenia dwóch grup są jeszcze aktualne, gwarantuje równowagę geograficzną, bo jest jedynym przedstawicielem Europy Środkowo-Wschodniej, pozostali to Europa Zachodnia, ale nie ma poparcia własnego kraju i z tego co wiem, to jest właśnie dla niektórych nie do przejścia, przynajmniej na razie. Z tego co wiem, to niektórzy politycy z różnych krajów, chociaż popierają Donalda Tuska, mówią, że nie wyobrażają sobie takiej sytuacji, że można poprzeć w Unii kandydata przy sprzeciwie własnego kraju, no bo boją się, że w przyszłości im się to może przydarzyć. Ale jeśli spytać na przykład polityków z naszego regionu, mówią, jednoznacznie Donald Tusk powinien pozostać. Oto komentarz czeskiego ministra spraw zagranicznych Lubomira Zaorálka. Donald Tusk była dobra wolba. Donald Tusk to był dobry wybór. Rozumiał problemy krajów Europy Środkowo-Wschodniej i działał w ich interesie. Jeżeli byliby inni kandydaci, to rezultat może być niezbyt przyjemny, a mianowicie, że Europa Środkowa i Wschodnia straciłaby swojego przedstawiciela na tym najwyższym stanowisku. Uważam, że należy przedłużyć kadencję Donaldowi Tuskowi. Trzeba przedłużyć ten mandat Donaldu Tuskowi. Czeski minister mówi tak jak także minister spraw zagranicznych Słowacji. Boją się oni, że jeśli teraz mamy do czynienia z dwójką kandydatów, pojawi się ktoś trzeci. Jeśli nie ma zgody na żadnego z nich, będzie trzeci kandydat. No i ja już słyszałam w kilku rozmowach powtarzające się nazwisko Andy Kenego. Andy Kenny to obecny premier Irlandii, ale który kończył urzędowanie i mógłby łatwo przejść do Rady Europejskiej, tym bardziej, że to jest jeden z tych polityków, którzy 2,5 roku temu, kiedy nie wiadomo było, kto będzie szefem Rady Europejskiej, kiedy była premier Danii Helle Thorning-Schmidt i pojawiał się także wtedy jeszcze premier Polski Donald Tusk. Enda Kenny był jednym z bardzo dobrych kandydatów. Wiele osób w Brukseli mówiło, że to prawie pewniak. Skoro nie był wtedy, nie został szefem Rady Europejskiej wtedy, może ten pewniak powrócić. No i pytanie jeszcze, co zrobią socjaliści? Dzisiaj ważne spotkanie w Wersalu. Prezydent Francji, niemiecka kanclerz, premierzy Włoch i Hiszpanii. Myślę, że po tym spotkaniu powinniśmy też wiedzieć mniej więcej, czy socjaliści kogoś wystawią, no i czy dalej popierają Donalda Tuska. A do szczytu pozostały 3 dni. No właśnie. Beata Płomecka z Brukseli, bardzo dziękuję za te gorące komentarze i informacje. W piątek, najdalej w piątek, wszystko będzie jasne. Proszę śledzić także tę sytuację z nami. Ktoś napisał już, smutne to, że Polska w ten sposób pisze nową kartę historii Unii Europejskiej. 71335zd3@polskiradio.pl, tak można do nas pisać. Można dzwonić 22 i 7 trójek. A do Irlandii, z tym, że północnej też jeszcze dziś zajrzymy. I tam też politycznie ciekawa sytuacja po decyzji Brytyjczyków o Brexicie. 25,5 minuty po 16. Nazywając, chcą zrobić karierę w Polsce, no zobaczymy. Amber, Arcades, It Changes. Zmiany, zmiany, na przykład zmiany pracy. Co państwu na to? Zapraszamy do Trójki. Dobra pensja, dom z ogrodem, do tego opieka socjalna i możliwość zwiedzania świata. Zdarzają się i takie oferty pracy, choć nie są dostępne dla wszystkich. W jakich branżach można liczyć na więcej za granicą niż w Polsce i czym kuszą pracodawcy, o tym Łukasz Walewski. Darmowa wycieczka do Nowej Zelandii, opłacone loty, wyżywienie i hotel. Tak właśnie kusić próbuje specjalistów z branży nowych technologii Wellington. Wystarczy, że wyśle się swoje CV. Setka najbardziej obiecujących kandydatów może liczyć na wyjazd pod warunkiem, że weźmie udział w rozmowach rekrutacyjnych na miejscu organizowanych przez firmy poszukujące pracowników. Zaprasza sam burmistrz Wellington Justin Lester w krótkim filmiku promocyjnym. Branża nowoczesnych technologii świetnie się u nas rozwija i potrzebujemy więcej ludzi, ale chcemy najlepszych, więc szukamy pracowników IT, aby zechcieli pracować w tym największym centrum high-tech. Po spotkaniu biznesowym idziesz na plażę. Mogę tu cumować jachtem w centrum, czego nie mogłem robić w Londynie. To znana już metoda poszukiwania prawdziwych talentów na rynku pracy. Swego czasu Australia oferowała pracę marzeń. Ogłoszony został konkurs na półroczny kontrakt dla rzecznika prasowego wyspy Hamilton. Poza bajeczną pensją intrygujący był zakres obowiązków: pływanie z delfinami, nurkowanie i wrzucanie filmików na bloga. Jedno z wyludniających się miasteczek w Kanadzie, w Nowej Szkocji, oferowało ostatnio pracę każdemu z przyjezdnych i dodawało jeszcze gratis 2 akry, czyli niecały hektar ziemi. Jest też i praca dla pisarzy. Miasteczko Obidosz w Portugalii kusi domem, który na rok za darmo odda do dyspozycji zainteresowanemu. Jest jeden warunek. Musi zobowiązać się do napisania książki, której akcja będzie się toczyła właśnie w Obidosz, mówi Celeste Aponsu z Rady Miasta. Kilku pisarzy w tym roku już mamy, ale w przyszłym roku willa jest wolna. Nam to się bardzo opłaca, bo dom, choć nie jest duży, to jest luksusowy i należy do miasta. Pisarz może przyjechać nawet ze swoją rodziną. Takie spektakularne rekrutacje to konieczność, mówi Paula Reimer z firmy rekrutacyjnej Hejs Polska. Zapewnia się mieszkanie, zapewnia się ziemię, zakup domu na preferencyjnych warunkach. Udogodnienia mówiące o elastycznym czasie pracy, to jest pokrycie kosztów lotów w jedną, w drugą stronę. Im bardziej spektakularny proces, który się prowadzi, tym bardziej spektakularne nakłady, które trzeba w niego zainwestować. Natomiast przy dzisiejszym mocno konkurencyjnym rynku pracy sposoby tradycyjne przestają po prostu przynosić spodziewane efekty. Na przykład górników brakuje obecnie w Kolumbii. Przyciągać mają ich wysokie wynagrodzenia. W wielu branżach także nasi bracia Czesi zapraszają do siebie polskich pracowników, dając w zamian wyższe niż nad Wisłą pensje. Polskich lekarzy, pielęgniarek i architektów poszukuje się w całej Skandynawii, która z kolei oferuje także utrzymanie dla całej rodziny. Stąd też wiele krajów, które jawią się nadal Polakom jako swoiste Eldorado socjalne, kraje skandynawskie, które otaczają opieką praktycznie całą rodzinę i to są te dodatkowe elementy, które pozwalają pensję podstawową potraktować jako taki miły dodatek, który można na przyszłość sobie odłożyć. Medycy są też witani z otwartymi rękami w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Z kolei stoczniowców poszukują Kanadyjczycy, zaś budowlańców, Francuzi i Belgowie. To Łukasz Walewski. Na razie Polacy najchętniej wyjeżdżają za pracą do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Holandii. Cóż, no ja już mam tytuł. Miasteczko Obidosz. Po co kombinować, prawda? Niedaleko morza, kilka kilometrów, niedaleko Lizbony, przepiękne miejsce. Cóż, no nic tylko pisać. 16:30, pół minuty temu minęła. W studiu Romuald Wójcik, który ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. 6 mężczyzn mających sprzedawać w sieci fikcyjne faktury VAT zatrzymała wrocławska policja. Skarb państwa stracił z tego powodu co najmniej 1 000 000 zł, mówi Krzysztof Zaporowski z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu. Poprzez portale internetowe poza granicami naszego kraju oferowane były usługi sprzedaży faktur VAT, które miały zaniżać wartość podatku VAT i CIT. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Południowoafrykański poeta, przeciwnik apartheidu i wieloletni więzień polityczny Brighton Breitenbach został laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Połączenie wybitnych walorów artystycznych, bezkompromisowej postawy moralnej i zaangażowania po stronie krzywdzonych jest doskonałym wcieleniem postawy najbliższej Zbigniewowi Herbertowi, uzasadniał werdykt członek jury Jarosław Mikojewski. Piękno tej poezji, a z drugiej strony jej filozoficzny wymiar, w tym właśnie wyrazie, jakim refleksji filozoficznej poezja jest w stanie nadać kształt, ale jednocześnie jest człowiekiem, który zawsze jest po stronie słabszych, patrzącym z wielką ironią, ale też z wielkim wzburzeniem na niegodziwe działania władzy. Breitenbach z powodu swego sprzeciwu wobec apartheidu w 60 roku wyemigrował do Paryża. Od 70 jego utwory były w RPA zakazane. To auto ma przejechać 100 km za 4 zł. Minister energii Krzysztof Tchórzewski ogłosił rozpoczęcie konkursu na karoserię polskiego samochodu elektrycznego. Zapraszamy dużo ludzi, którzy znają się na estetyce, na technice, mają smak. Do tego konkursu są podane odpowiednie parametry, bo karoseria ta musi spełnić odpowiednie wymogi. Stąd współpraca bardzo głęboka z nami Instytutu Transportu Samochodowego, ale też, żeby było otwarte i żeby ta karoseria się podobała. Ze zwycięzcą konkursu państwo podejmie współpracę przy produkcji samochodu, a każdego roku fabrykę ma opuścić około 100 tysięcy takich aut. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 17:00. Powiedzieć wiosna to mało, w wielu miejscach sezon grillowy został już otwarty wczoraj.

Audycja popołudniowa. 19,5 minuty pozostało do godziny 17. No, to będzie dość emocjonujący tydzień. No, jeśli na przykład spojrzeć się na reformę oświaty, krytykę tejże, no to skończy się być może z dużym, mocnym akcentem. Zapraszamy do Trójki. Pytanie, czy o to nam chodzi, ale część rodziców protestuje przeciwko reformie edukacji. Nie chcą likwidacji gimnazjów i wprowadzenia ośmioklasowych podstawówek. Żądają, jak to określają, prawdziwych konsultacji społecznych dotyczących zmian oraz starannego przygotowania podstaw programowych. Domagają się także bezpiecznej szkoły, zwiększenia nakładów finansowych na oświatę i zwiększenia wpływu rodziców na funkcjonowanie szkół. Przedstawiciele 10 organizacji złożyli dziś w kancelarii premiera pismo w sprawie cofnięcia reformy. Dzień dobry, można? Chcielibyśmy złożyć pismo do pani premier i prosić o potwierdzenie przyjęcia. Tak, bardzo proszę. Dziękuję pani. Przed chwilą w kancelarii pani premier Beaty Szydło w imieniu organizacji i ruchów rodzicielskich z całej Polski, zrzeszających rodziców, którzy sprzeciwiają się planowanej reformie edukacji, złożyliśmy nasze postulaty strajkowe. Dorota Łoboda z Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji. Będziemy strajkować 10 marca poprzez nieposyłanie dzieci do szkół. Żądamy natychmiastowego zatrzymania wprowadzanej reformy edukacji. Eksperci jednym, absolutnie jednym głosem mówią, że jest to zła reforma. Daria Bielenin-Palencka z Nie dla chaosu w szkole. Odbywa się w momencie, kiedy polska szkoła święci triumfy na świecie. Europa się skrobie po głowie. Jak to się stało, że w tak krótkim czasie polska edukacja tak znakomicie poprawiła wyniki testów kompetencyjnych? I w tym samym momencie my słyszymy od Ministerstwa Edukacji Narodowej, że ten system, który się tak fantastycznie sprawdził, zostanie wywrócony do góry dnem. Nasze szkoły podstawowe nie są przygotowane na przyjęcie dwóch dodatkowych roczników. Jeżeli teraz już dzieci chodzą i uczą się w systemie zmianowym, ta zmianowość tylko się powiększy. Jeżeli w szkole mojej córki zamiast 650 uczniów, będzie w przyszłym roku 750, a w kolejnym roku 900, to jak ta szkoła ma być mała, kameralna, bezpieczna i ma zlikwidować system zmianowy? Rzeczywiście taka petycja wpłynęła. Rafał Bochenek, rzecznik rządu. Warto zwrócić uwagę na to, że w zeszłym roku w całej Polsce odbywało się mnóstwo spotkań związanych z wdrażaniem reformy edukacji, mnóstwo konsultacji, które były przeprowadzane już przez panią minister Zalewską. Także ta ustawa naprawdę była bardzo dogłębnie konsultowana z różnymi środowiskami. Natomiast też szereg tych uwag, które pojawia się w tym piśmie, już jest rozstrzygniętych i zostały one wzięte pod uwagę. Nie wszyscy rodzice są przeciwko wprowadzeniu reformy. Jestem za wprowadzeniem reformy. Katarzyna Styczyńska, Fundacja Rodzice Szkole. Ta reforma była potrzebna już dawno. Przede wszystkim jeszcze 2 lata temu właściwie zdecydowana większość rodziców była przekonana, że wprowadzenie gimnazjów był po prostu nietrafiony. Dlatego, że właściwie ten system kształcenia był często przerywany w krótkich okresach i to powodowało bardzo wiele niedogodnień. Natomiast z perspektywy rodzica dla mnie bardzo kluczowe jest to, że dziecko w bardzo młodym wieku, w bardzo trudnym momencie jest wyrywane ze swojego środowiska i trafia do nowego środowiska. Chciałem zaapelować do rodziców, żeby zainteresowali się tą reformą. Olgierd Porębski z koalicji Nie dla chaosu w szkole. Niech nie dadzą sobie wmówić, że ta reforma polega tylko na likwidacji gimnazjów. Likwidacja gimnazjów jest tylko elementem tej reformy, a zniszczenia, które z niej wynikają, będą dużo poważniejsze. Jest też taki przekaz dla tych wszystkich osób, które mają dzieci właśnie w przedszkolach czy w edukacji wczesnoszkolnej, że to nie jest tak, że ta reforma ich nie dotyczy. Elżbieta Kielak z Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji. Dotyczy wszystkich dzieci, dlatego że wszystkie dzieci później będą się uczyły w zatłoczonych szkołach. Wszystkie dzieci będą się uczyły zgodnie z nową podstawą programową, która jest nieprzygotowana. Czy którykolwiek z rządów cofnął reformę? Udało się rodzicom coś załatwić? Żadna władza nie wytrzyma protestu rodziców, jeżeli on będzie miał powszechną formę. Platforma przykładowo bardzo długo reformowała 6 lat. Między innymi dlatego, że rodzice protestowali. Fatalnie to wyszło. Ale ta reforma została cofnięta. Proszę pamiętać, że taki przykład już był. Reforma, która wyglądała, że jest już wprowadzona, została cofnięta pod naciskiem rodziców. I my na to właśnie liczymy. Ta reforma wchodzi w życie 1 września 2017 roku. Jest jeszcze czas, żeby ją zatrzymać. W tym momencie kuratoria i samorządy już przygotowują nową siatkę szkół, więc to zaczyna się już dziać. Ale to jest siatka na papierze cały czas. To można w każdej chwili zmienić. Ciąg dalszy protestu rodziców w piątek. Część z nich zdecydowała o nieposyłaniu tego dnia dzieci do szkół. A tę relację przygotowała dla Państwa Izabela Woźniak. Kwadrans przed 17. Audycja popołudniowa 71335. Albo ranek małpa. Nie ranek. No właśnie, o, wiedziałem, że to się tak skończy. zd3@polskiradio.pl oczywiście. Można też dzwonić 22 i 7 trójek w sprawie każdej. Ale to obidosz widzę, że Państwa również zafrapowało. Miasteczko w Portugalii szuka pisarza. Pisać? O, patrząc po internecie, to chyba każdy umie. Think every morning about my mom's warning that I should change. smart ways. My life keeps calling when I'm still falling, so it is day by day. Never on time, too much on my mind when all this should be so smooth. But despite sorrow, I see tomorrow, and we can see it too. Cause together we can change the storm into days when it's so warm. Maybe even we can make a rainbow. Powiedzieć a propos miasteczka Obidosz, ponieważ słyszałam, że tam to miasteczko słynie również z doskonałej czekolady i z wiśniówki, którą serwują w kieliszkach z niej zrobionej. Obidosz jest pięknym miastem, ale ten idylliczny obraz, który tutaj mówi pan redaktor, widok na morze, nie jest realny. 300 lat temu rzeczywiście Obidosz było nad morzem. Dzisiaj jest oddalony jakieś 6 km od morza, nie widać plaży. Plaże są piękne, bo rzeczywiście klifowe, warte zobaczenia. Natomiast wracając do oferty Obidosz, chciałbym też powiedzieć dwa słowa. Trzeba się cieszyć, że do nas przyjeżdżają pracownicy za wschodniej granicy i chcą pracować u nas bez takich ofert jak Obidosz. 2,27, dziękuję bardzo. A jednak coś mi podpowiada, że z tych baszt na górze gdzieś tam może można dostrzec. Może, można. My teraz przenosimy się szybciutko do Irlandii Północnej. Te wybory są bardzo istotne, przełomowe. Prawdopodobnie są ważniejsze od porozumienia w Belfaście w 1998 roku. I patrząc wokoło, widzę, że ludzie są podobnego zdania. Mówiła liderka unionistów Erin Foster w dniu, gdy obywatele Irlandii szli do urn. Dziś wiadomo, że choć unioniści wybory wygrali, to są ich największymi przegranymi, tracąc większość w Narodowym Zgromadzeniu. Czy Brexit to główny element, jaki na wyniku tych wyborów zaważył? O tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Teraz wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stworzenie jak najszybciej silnego i stabilnego rządu, mówił po ogłoszeniu wyników wyborów sekretarz stanu Północnej Irlandii James Brokenshire. A sytuacja jest całkiem nowa, bo choć Partia Demokratycznych Unionistów wygrała wybory do Zgromadzenia Irlandii Północnej, to jej przewaga nad republikańską Sinn Féin stopniała do jednego mandatu. Po raz pierwszy w historii ugrupowania unionistyczne znalazły się w mniejszości. My w tym kraju głosowaliśmy za pozostaniem w Unii Europejskiej, zatem nie możemy być szantażowani przez brytyjski rząd. Ta myśl, jak się okazuje, towarzyszyła dużej części głosujących, bo Sinn Féin, która zdobyła tak znaczną liczbę głosów, przeciw Brexitowi zdecydowanie się opowiadała. To wszystko, co mamy teraz, jest w dużym zagrożeniu przez działania Theresy May i działania Brexitersów z Londynu. W ubiegłorocznym referendum większość obywateli prowincji opowiadała się za pozostaniem w Unii Europejskiej, podobnie jak Szkocja. I znalazło to odbicie w obecnych wyborach, w których wielu Irlandczyków doszło do wniosku, że now is the time to vote Sinn Féin. Wybory zarządzone zostały po aferze korupcyjnej związanej z dofinansowaniem energii ze źródeł odnawialnych, ale szybko okazało się, że jest kilka jeszcze innych spornych kwestii, takich jak małżeństwa homoseksualne, nauka języka irlandzkiego i sprawa zasadnicza, stosunek do Brexitu. W głosowaniu wzięło udział 65% wyborców. To najwięcej od czasów wyborów, które odbyły się bezpośrednio po podpisanym w 1998 roku porozumieniu w Belfaście. Zatem być może były rzeczywiście ważniejsze. A moim gościem jest pan Krzysztof Winkler, Grupa Brytania Uniwersytetu Warszawskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Parlament Irlandii Północnej może teraz przegłosować wyjście kraju z Wielkiej Brytanii, to prawda? Nie do końca Parlament Irlandii Północnej. W porozumieniu z 1998 roku zawarto postanowienie, które mówi o tym, że w przyszłości zostanie przeprowadzone referendum wśród ludności Irlandii Północnej na temat właśnie pozostania lub wyjścia tych sześciu hrabstw ze związku z Londynem. I po tych wyborach, jeżeli oczywiście zostanie utworzony rząd tak zwany koalicyjny, a w praktyce składający się z DUP i Sinn Féin, no to może taki wniosek zostać postawiony i może zostać przegłosowany. Wówczas mielibyśmy do czynienia z referendum w Irlandii Północnej. Mówił jeden z rozmówców, jeden z ważnych ludzi, że to być może ważniejsze niż porozumienia w Belfaście. Wówczas, gdy podpisywano to porozumienie, mówiono o tym, że wreszcie nastąpi zgoda z Wielką Brytanią. Ogłaszano nową erę. Znowu mamy nową erę? Można tak powiedzieć, znaczy zobaczymy tak naprawdę, jaki będzie wynik negocjacji dotyczących utworzenia rządu. Bo jeżeli w ciągu 3 tygodni nie uda się utworzyć rządu pomiędzy DUP a Sinn Féin, to powinny zostać zgodnie z przepisami ogłoszone ponowne wybory, a ostatecznym rozwiązaniem, jeżeli w ogóle nie będzie można takiego rządu utworzyć, będzie przywrócenie bezpośrednio rządów Londynu. Czy Sinn Féin osiąga to, do czego została stworzona, czyli niepodległość Irlandii Północnej? Nie chodzi dokładnie o niepodległość Irlandii Północnej, co o przyłączenie Irlandii Północnej do Irlandii. Mhm. I tak, taki był cel Sinn Féin od samego początku. Znaczy, Sinn Féin jest ugrupowaniem utworzonym mniej więcej na przełomie wieku XIX i XX i reprezentowała na początku republikanów irlandzkich. Była polityczną siłą w czasie tak zwanych Troubles, czyli tego okresu kłopotów w latach 70., 80. i 90. Irlandzkiej Armii Republikańskiej, czyli tego zbrojnego ramienia z kolei. I ona miała w swoich celach przyłączenie już po powstaniu najpierw wolnego państwa irlandzkiego, a potem Irlandii, przyłączenie tych sześciu hrabstw z północnej Irlandii do Irlandii i utworzenie państwa irlandzkiego na całym obszarze wyspy. Brexit to poważny argument, który zaważył na wyniku tych wyborów? Myślę, że tak. Myślę, że część osób przyzwyczajona jednak do tego, że Wielka Brytania jest częścią Unii Europejskiej, a zwłaszcza dotyczy to republikanów, czy też nacjonalistów, jak oni są nazywani, uznała, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii może, nie musi, ale może przyczynić się do pogorszenia ich sytuacji. Nie należy zapominać o tym, że Unia Europejska bardzo dużo środków finansowych włożyła na to, żeby ten proces pokojowy został uruchomiony i żeby on się rozwijał. Bardzo wiele inicjatyw, kluby, spotkania, panele, no to wszystko było finansowane ze środków unijnych właśnie po to, żeby wyciszyć te nastroje, no wiadomo, po okresie walk, no militarnych można powiedzieć, zamachy terrorystyczne, żeby no jakoś doprowadzić do koncyliacji pomiędzy oboma stronami sporu. No Unia Europejska też w gospodarkę Irlandii Północnej. I bardzo mocno inwestycje w gospodarkę Irlandii, no co oczywiście podniesienie poziomu życia, wyrównanie nierówności społecznych, no to też miało doprowadzić do tego, żeby jednak te animozje pomiędzy społecznością protestancką a katolicką, czy powiedzmy unionistyczną, czy republikańską, no zostały wyciszone. A czy to znaczy, no bo tak, Irlandia Północna głosowała za pozostaniem prowincji pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. To był silny ruch na rzecz pozostania? Czy to było tak? Bliżej równowagi, no aczkolwiek no, wynik jest taki, że Irlandczycy z północy zagłosowali, czy mieszkańcy Irlandii Północnej zagłosowali za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. No liczy się globalny wynik, prawda, tutaj. No i tutaj Anglia i Walia przegłosowały, można powiedzieć, Szkocję i Irlandię Północną. Szkocja też była za pozostaniem w Unii Europejskiej. Czy to znaczy, że w Szkocji jasno zapowiada się ewentualnie możliwość nowego referendum o wyjściu z Wielkiej Brytanii. Czy takie referenda mamy przed sobą w najbliższym roku? Trudno powiedzieć, dlatego że właśnie w Irlandii Północnej to musi zostać przegłosowane przez Parlament Północnoirlandzki.